To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 marca, minęła 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Reelekcja szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska wcale nie jest taka pewna, donosi na pierwszej stronie belgijska gazeta Le Soir. Po Wielkanocy IPN przystąpi do kolejnych prac ekshumacyjnych na warszawskiej Łączce. W Wersalu pod Paryżem rozmawiają dziś przywódcy Niemiec, Włoch, Hiszpanii i gospodarzy. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk w niebezpieczeństwie. Jego reelekcja wcale nie jest taka pewna, donosi na pierwszej stronie belgijska gazeta Le Soir. W artykule możemy przeczytać o zamieszaniu w Unii Europejskiej, ponieważ jeszcze kilka dni temu przedłużenie kadencji Donalda Tuska było poza dyskusją. Sytuacja zmieniła się, gdy Polska wystawiła własnego kandydata Jacka Sariusz-Wolskiego. Nie możemy wykluczyć niespodzianek, mówią unijni dyplomaci cytowani przez Le Soir. Urzędowanie Donalda Tuska może zakończyć się w maju. Scenariusz, który jeszcze kilka dni temu wydawał się nierealny, teraz jest rozważany. Autor artykułu napisał, że niektóre kraje wahają się, czy można przedłużyć kadencję Donaldowi Tuskowi przy sprzeciwie jego własnego kraju. Polskie Radio też już wcześniej informowało, że byłaby to sytuacja bezprecedensowa. O szansach Jacka Sariusz-Wolskiego Le Soir pisze, że są minimalne, jeśli nie zerowe, ale ta kandydatura i coraz więcej wątpliwości związanych z ewentualną reelekcją Donalda Tuska powodują, że zwiększa się apetyt europejskich socjalistów i liberałów, by obsadzić stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Choć dziś w wywiadzie dla kilku europejskich gazet prezydent Francji François Hollande, który kiedyś był wymieniany w gronie kandydatów socjalistów na stanowisko szefa Rady, powiedział, że nadal popiera Donalda Tuska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po świętach Wielkiej Nocy IPN przystąpi do kolejnych prac ekshumacyjnych na warszawskiej Łączce. Wiceprezes Instytutu profesor Krzysztof Szwagrzyk, gość radiowej jedynki, potwierdził, że chodzi o kwatery, na których najprawdopodobniej spoczywają szczątki 100 poszukiwanych osób. Pana generała Fildorfa, pana rotmistrza Witolda Pileckiego, pana pułkownika Łukasza Cieplińskiego na pewno. Brakuje nam jeszcze około 100 szczątków ludzkich, o których wiemy, że zostały tam pogrzebane w latach 40. i 50. Myślę, że wiemy, gdzie leżą. Krzysztof Szwagrzyk potwierdził również, że miejsce poszukiwań zostało oczyszczone. Groby, które tam powstały na początku lat 80., zostały przeniesione na cmentarz wojskowy. Gość Sygnałów Dnia zapewnił również, że Instytut bada możliwość prowadzenia poszukiwań szczątków ofiar komunistycznego terroru również na terenie państw sąsiednich – Ukrainy, Białorusi i Litwy. Jego zdaniem jednak bez współpracy lokalnych władz nie przyniosą one skutku. Dotyczy to zwłaszcza ofiar tzw. obławy augustowskiej 1945 roku, których groby najprawdopodobniej znajdują się na obszarze Białorusi. W Wersalu pod Paryżem rozmawiają dziś przywódcy Niemiec, Włoch, Hiszpanii i gospodarzy, czyli Francji. Komunikat o tym nieformalnym spotkaniu opublikował Pałac Elizejski. Zaplanowane na 25 marca spotkanie ma stanowić impuls do dynamicznego kontynuowania budowy wspólnej Europy i być tego sygnałem. Stolicę Włoch na miejsce szczytu wybrano w związku z 60. rocznicą podpisania traktatów rzymskich. Pierwszy z tych dokumentów ustanawiał Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Druga umowa dotyczyła powołania do życia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Obydwa dokumenty weszły w życie 1 stycznia 1958 roku, ale podpisy pod traktatami rok wcześniej, 25 marca, złożyli przywódcy Francji, Republiki Federalnej Niemiec i państw Beneluxu. Prezydent François Hollande wyjaśnił, że chodzi o to, aby każdy zaproszony do Wersalu nakreślił swoją wizję przyszłości Unii i co chciałby zrobić we współpracy z pozostałymi krajami, by rozwijać budowę wspólnej Europy. Nabiera to szczególnego znaczenia w obliczu wyjścia Wielkiej Brytanii z unijnego grona. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niewielkie przejaśnienia dziś, tylko na zachodzie i południu, poza tym chmury i opady deszczu, na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. I tam też wietrznie, najcieplej na południowym zachodzie 11 stopni, w centrum 7, a na Podlasiu 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kup w Saturnie grę Ghost Recon Wildlands w wersji Deluxe i zyskaj specjalne dodatki, soundtrack i mapę świata z gry. Zagraj na dowolnej platformie. Polecamy. Wojtek. Ireneusz. Saturn. Technologia tak ma. Czytała sąsiadka? Znowu rekin zaatakował. Ugryzł surfera prosto w wątrobę. Koszmar jakiś. No ja już w tym roku to się na pewno nie kąpię. Jeśli nie wybierasz się w tropiki, to rekin naprawdę nie jest zagrożeniem dla twojej wątroby. Co innego wirus HCV. Wystarczy najmniejszy kontakt z zakażoną krwią podczas zabiegów medycznych, stomatologicznych i kosmetycznych. Sprawdź, jak ochronić się przed realnym zagrożeniem. Wejdź na jestemświadom.org. HCV może dotyczyć każdego, także ciebie. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ministra zdrowia.

Kings of Leon, tak, rozpoczęliśmy drugą godzinę naszego spotkania w programie Do Południa. No i przypominam Państwu, że już niebawem prezentacja płyty tygodnia. Jaka to dziś płyta, to okaże się za chwilę. Oczekujemy na przybycie Piotra Meca i Piotr jest. Dzień dobry Piotrze, prosimy bardzo. Piotr Mec przed Państwem, płyta tygodnia. Dzień dobry, muszę tylko założyć słuchawkę. Proszę. Troszkę zdyszany, ale damy radę. Miałem bardzo fajnego muzycznego gościa. Nie mogę mówić jeszcze jakiego, ale jestem. Daria Zawiałow, bohaterka naszej płyty tygodnia, bohaterka koncertu w Studio Osieckiej całkiem niedawno. Wspaniali goście. To jeszcze uspokaja oddech. Ja myślę, że Darii udała się rzecz dość niezwykła. Po wygranej w Opolu, które, umówmy się, czasami jest w tej chwili festiwalem bardzo, bardzo mainstreamowym, mówiąc delikatnie. Darii udało się obronić koncertem w Trójce i płytą w zupełnie innych kategoriach. Najlepiej o tym świadczy właśnie fakt, jacy goście zasilili ją w czasie koncertów osieckich. Myślę, że ta płyta udowadnia, że Daria... Pomóż mi. Twój niespokojny oddech jeszcze potęguje napięcie. Któż mógł być twoim gościem? Moim gościem był Artur Rojek, który przybył do Trójki po to, żeby opowiedzieć nam o tym, co będzie się działo na festiwalu OFF w tym roku. No i są to wieści, które on sam ogłasza na naszej antenie, dlatego ja nie chcę nic zdradzać. Są to wieści, powiem muzycznie, absolutnie wspaniałe. Wracając do Darii, myślę, że to, że Gaba Kulka czy Piotr Czogucki zasilili ją na koncercie, jest dowodem na to, że przyszłość przed nią jest zupełnie inna niż to, co pamiętam z Opola. Dziękuję bardzo, mówił Piotr Mec. Czuć z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać. Last pali nas, kurczy, kurczy się czas. Złość zaciera ślad, zdejmij z siebie. Przy tym czas blask pali nas, kurczy, kurczy się czas. Złość zaciera ślad, zdejmij z siebie. Thank you. Daria Zawiałow, płyty dla pani Magdaleny z Bielska-Białej i dla pana Piotra Sozorkowa. Życzę państwu dobrego słuchania. W związku z tą oczekiwaną zmianą miejsc, wszystko jest dla mnie dziś nowe. Jest 17 po 10, co teraz? Przewodnik fantastyczny. Jacek Łukawski uczył się m.in. walki mieczem i zjeździł Polskę na motocyklu. Jeśli pisał, to krótkie formy. Kiedy przyszedł czas na pierwszą powieść, stworzył krainę martwej ziemi i rozpisał tę historię na kilka pokoleń. My w powieści Krew i Stal poznajemy tylko jej wycinek. Po Martwicy, Smoczych Górach i okolicznych krajach oprowadzi państwa sam autor w towarzystwie Wioletty Myszkowskiej. Przed wyruszeniem do tego świata warto powtórzyć sobie wiadomości ze słowiańskiego bestiariusza. Najwnikliwiej polecamy zwrócić uwagę na hasła wiły, utopce, dziwożony, czarty, bo to właśnie te istoty można spotkać na drogach. Przydadzą się też określenia żercy i wołchwowie. To dawni kapłani i czarownicy słowiańscy. W świecie opisanym przez Jacka Łukawskiego władają oni magią i, jak głosi legenda, to właśnie oni mieli decydującą rolę na wojnie, która przetoczyła się przez tę ziemię 150 lat temu. Nacje się z sobą ścierały, kwestią sporną były tereny pod górami, no wiadomo, bogate, żyzne ludy. W moim świecie wierzą, że obie te grupy w tym samym czasie postanowiły rzucić taki czar, który miał przeważyć szale zwycięstwa na jedną ze stron. I w wyniku zderzenia tych czarów zginęli wszyscy, którzy tam byli i powstała martwa ziemia. To pas pustkowi, na którym nie żyje nic. Cokolwiek żywego weszło na ich teren, automatycznie umierało. W efekcie wrogie nacje zostały od siebie oddzielone bardzo szczelną barierą na półtora wieku. Generalnie wygląda historia tak, że przeważnie zwaśnione kraje, które albo z sobą graniczą, albo są oddzielone, nawzajem wpływają na swój rozwój. I to zgadza się, jeśli spojrzymy na kraje na zachód od Martwicy. Czyli każdy praktycznie kraj, każda nacja, ona jest na troszeczkę innym poziomie rozwoju. Królestwo, z którego pochodzą nasi bohaterowie, czyli Wondettel, ono powiedzmy odpowiada mniej więcej XII wiekowi polskiej, XII wiek. Tuż obok mamy księstwa, czyli troszeczkę mniej rozwinięte tereny. Ta różnica technologiczna jest w zakresie właśnie 100 lat. Ale nie wiadomo, jak rozwinęły się cywilizacje po wschodniej stronie bariery. I teraz tak sobie gdybałem, co mogło być przez te 150 lat w jednym i w drugim państwie. Jakie implikacje mogły być tego zdarzenia, doszedłem do wniosku, że te państwa się rozwijały niezależnie. Znaczy one nie myślały o tym, że to kiedyś minie, ze względu na to, że oba uważały, że martwa ziemia jest wieczna. Każdy się zajmował sobą. I nagle pojawia się problem. Minęło 150 lat i martwa ziemia zaczyna zanikać. Dzieje się to niejednorodnie. W barierze robi się przesmyk. Niektórzy domyślają się, co można odnaleźć po drugiej stronie i jak można to wykorzystać? Akurat po drugiej stronie był jeden ze starych klasztorów. Podania głoszą, że w tym klasztorze była broń, no i ona miała właśnie brać udział w wojnie, aczkolwiek w momencie, kiedy Martwica opadła na krainę, nikt tego nie przeżył, więc ta broń tam została. Oczywiście, o ile istnieje, bo do tego nie ma pewności, ale zawsze lepiej sprawdzić. Na czele ekspedycji staje drużynnik Artorn i to właśnie jego zadaniem będzie odkrycie, czy broń jest na miejscu i co stało się z poprzednią ekspedycją wysłaną w tamtym kierunku. Musi to zrobić przy jednoczesnym zachowaniu ostrożności, bo przecież podczas takiej wyprawy można dowiedzieć się za dużo. Na przykład tego, kto mieszka po drugiej stronie Martwicy. Jak będzie wyglądało to spotkanie? Ten wątek Jacek Łukawski rozwija w drugim tomie powieści zatytułowanej Grom i Szkwał. Mamy dla państwa i tom pierwszy, i tom drugi. Gdyby ktoś z państwa chciał zdobyć te książki, proszę napisać na adres wioletta.myszkowska@polskieradio.pl.

Tym razem to nie zaryzykuję twierdzenia, że dawno tego nie było, bo przecież to jeden z ulubionych wokalistów Marka i być może Marek przy okazji poniedziałków sięgał po płyty. Ja dawno nie miałem w ręku płyty Ala Stewarta i on opowiedział nam tę historię znaną Państwu, bo w Trójce pojawiał się ten utwór Year of the Cat. Program trzeci i przypominam, że to jest program zatytułowany Do Południa i dziś w programie Do Południa po godzinie 11 bardzo ważne informacje koncertowe. I tak się układa dzień i jeszcze mamy informacje o jubilatach dzisiejszych. Pan Tadeusz Woźniak dziś obchodzi swoje urodziny. Panie Tadeuszu, w imieniu słuchacza najlepsze życzenia dla pana przysłał słuchacz ze słowami wszystkiego dobrego mistrzu. Już sygnalizowaliśmy w pierwszej godzinie, że swoje urodziny obchodzi dziś także David Gilmour. Freedom had arrived.